Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, chciałbym was serdecznie wszystkich przywitać na naszym uroczystym nabożeństwie z okazji kolejnej, już 27. pamiątki założenia i poświęcenia tej kaplicy i tego ośrodka w Jaworniku. A chciałbym to uczynić słowami dzisiejszej niedzieli, niedzieli kantate, psalmem 98. Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił. I my też chcemy dzisiaj wyśpiewać Bogu nową pieśń. Chcemy też i wsłuchać się w Jego słowa i przeżyć błogosławiony czas. Dlatego bardzo serdecznie witam między nami księdza biskupa Jerzego Samca wraz z małżonką, tym bardziej, że jest to pierwsza pamiątka założenia, jaką ksiądz biskup będzie też przeżywał z nami, także się bardzo cieszymy, witamy serdecznie i życzymy Bożego błogosławieństwa między nami i w czasie naszego nabożeństwa. Drodzy, chciałbym też podać ogłoszenia parafialne. I tak w niedzielę za tydzień, czyli 9 maja, nabożeństwo o zwykłej porze o godzinie 9. Zaś 13 maja w święto Wniebowstąpienia Pańskiego nabożeństwo o godzinie 17 i będzie to nabożeństwo połączone z egzaminem tegorocznych konfirmantów. Jeżeli chodzi o spotkania w najbliższym tygodniu, we wtorek o godzinie 18 próba chóru, w środę o godzinie 18 spotkanie ze Słowem Bożym, w piątek o godzinie 18 spotkanie dla młodzieży. Zaś w sobotę w Jaworniku odbędzie się najpierw finał diecezjalnej ligi siatkówki, także o godzinie 9 zapraszamy na salę gimnastyczną, aby pokibicować drużynom walczącym w finale, a o godzinie 16 w naszej kaplicy odbędzie się mega spotkanie, czyli spotkanie grup młodzieżowych z naszej diecezji. Także serdecznie młodzież zapraszamy do południa jako kibiców, po południu na spotkanie na godzinę 16. Jesteśmy też serdecznie zaproszeni na obchody święta Konstytucji 3 maja, które to obchody odbędą się jutro, 3 maja, o godzinie 12.30 przy pomniku walczącym i poległym o polskość i wolność ojczyzny. Początek godzina 12.30. Tam także będzie modlitwa w intencji naszej ojczyzny. Także serdecznie jesteśmy zaproszeni. Jest wiele zaproszeń, które chciałbym teraz tutaj wam przekazać. I tak diakonat żeński Eben Ezer i parafia w Dzięgielowie serdecznie zaprasza na wspomnieniowe nabożeństwo z okazji 70. rocznicy męczeńskiej śmierci w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie księdza seniora Karola Kulisza. Nabożeństwo odbędzie się w sobotę 8 maja o godzinie 16. Okolicznościowe kazanie wygłosi ksiądz Emil Gajdacz. Udział w nabożeństwie weźmie także zwierzchnik naszej diecezji, ksiądz biskup Paweł Anweiler, a po nabożeństwie obejrzymy 15-minutowy film poświęcony osobie księdza seniora Karola Kulisza. Także serdecznie jesteśmy zaproszeni. Z kolei parafia Wiśle Malince serdecznie zaprasza na śniadanie dla matek i córek strażnicy OSP Wiśle Malince w sobotę 8 maja od godziny 10 do 13.30. Temat spotkania: o matko, dlaczego nikt mnie nie rozumie, czyli czego potrzebuje dorastająca córka. Bilety są do nabycia w kancelarii parafialnej w Malince i w księgarni apostoła Piotra w Wiśle Centrum. W niedzielę 9 maja o godzinie 10.30 w Ustroniu w kościele apostoła Jakuba Starszego, odprawione zostanie uroczyste nabożeństwo Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego z okazji Święta Straży Granicznej. Po nabożeństwie o godzinie 12:15 na rynku miasta w Ustroniu odbędzie się uroczysty koncert i musztra paradna w wykonaniu orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza. Także również jesteśmy serdecznie zaproszeni w przyszłą niedzielę do Ustronia. Także jeszcze kolejne zaproszenie, mianowicie 8 maja, Dzień Niepodległości Izraela. W programie między innymi Piękno i Historia, prezentacja multimedialna, współczesny Izrael i okoliczności jego powstania, projekcja fragmentów filmu i koncert zespołu tańca żydowskiego Klezmar. To wszystko odbywać się będzie w Cieszynie w Domu Narodowym. Początek godzina 16. I już ostatnie zaproszenie, mianowicie od piątku do niedzieli w Strażnicy na Łazie odbywać się będą Dni Trzeźwości. Początek godzina 9. Serdecznie zapraszamy. To tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia parafialne. Chciejmy zatem nasze nabożeństwo rozpocząć od wysłuchania, powiem, takiego mini koncertu w wykonaniu dzieci, zespołu młodzieżowego i naszego chóru. Także serdecznie zapraszam. Bóg jest miłością, On mnie odkupił. Bóg jest miłością, miłuje mnie. Więc wołam raz jeszcze, Bóg jest miłością. Bóg jest miłością, miłuje mnie. Thank you. tylko Ty, Panie, jesteś fundamentem. Nie musimy się bać, gdy nadejdą burze, my będziemy trwać, bo Ty zbawiłeś nas, bo Ty zbawiłeś nas. Serce i cel nas gromadzi, by wielbić się i śpiewać Ty. Tylko Ty, Panie, jesteś fundamentem. Nie musimy się bać, gdy nadejdą burze, my będziemy trwać, bo Ty zbawiłeś nas, bo Ty zbawiłeś nas. Musimy się bać, gdy nadejdą burze, my będziemy trwać, bo Ty zbawiłeś nas, bo Ty zbawiłeś nas. Tylko Ty, Panie, jesteś fundamentem, nie musimy się bać, gdy nadejdą burze, my będziemy trwać, zbawiłeś nas, bo Ty zbawiłeś nas. Śpiewajcie Panu pieśń nową, Alleluja. I Jego święte ramię przyniosły Mu zwycięstwo. Alleluja. Pan objawił zbawienie swoje. Alleluja. Wznoście Panu krzyki radosne wszystkie ziemie. Alleluja. Weselcie się, cieszcie się i grajcie. Alleluja. Chwała niech będzie Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Boże miłosierny, Ojcze nasz niebieski, chwalimy Cię i wraz z całym stworzeniem wielbimy imię Twoje, boś przez Syna swojego wezwał nas przed oblicze swoje. Spraw łaskawie, abyśmy znaleźli odpocznienie w ramionach Syna Twojego, i wraz z wszystkimi odkupionymi radowali się z darów zbawienia wiecznego. Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen. Pan Niech będzie z wami. Słuchajmy się słowa Starego Testamentu, które czytamy z księdze proroka Izajasza w 12 rozdziale, w pierwszych 6 wierszach. I powiesz w owym dniu: dziękuję Ci, Panie, gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Oto Bóg zbawieniem moim. Zaufam i nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. I będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia i będziecie mówić w owym dniu: dziękujcie Panu, wzywajcie Jego imienia, opowiadajcie wśród ludów Jego sprawy, wspominajcie, że Jego imię jest wspaniałe. Grajcie Panu, bo wielkich dzieł dokonał. Niech to będzie wiadome na całej ziemi. Wykrzykuj i śpiewaj radośnie, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród Ciebie święty izraelski. Oto słowo Boga żywego. Słuchajmy się także w słowa Ewangelii Świętej, którą czytam z Ewangelii według świętego Mateusza z 11 rozdziału, z wierszy od 25 do 30. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Tyle słów Ewangelii. Bądź pochwalony, Panie Jezu. A w odpowiedzi na usłyszane Boże Słowo połączmy się teraz i złóżmy wyznanie wiary naszej. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Śpiewam nową pieśń, chwała Barankowi. Tobie, chór aniołów, śpiewam nową pieśń, chwała Barankowi. Alleluja, alleluja, alleluja. Chwała i cześć, alleluja, alleluja, alleluja, chwała i cześć. Tobie cała ziemia śpiewa nową pieśń, chwała Barankowi. Tobie cała ziemia śpiewa nową pieśń, chwała Barankowi. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Chwała i cześć, alleluja, alleluja, alleluja, chwała i cześć. I my chcemy Tobie śpiewać nową pieśń, chwała Barankowi. My Tobie chcemy śpiewać nową pieśń, chwała Barankowi. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Chwała i cześć, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Chwała i cześć, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Chwała i cześć, alleluja, alleluja, alleluja. Chwała i cześć. Jesteś światłem, co w ciemnościach nie gaśnie. Jezu, Tyś wszystkim dla mnie jest, jak żyć bez miłości Twej. Jezu, otwórz me oczy, bym ujrzeć mógł Twej miłości cud. Przyjdź i napełnij nas mocą Bożą co dnia. Tyś pokoju księciem, lekarzem dusz, jesteś światłem, co w ciemnościach nie gaśnie. Jezu, Tyś wszystkim dla mnie jest, jak żyć bez miłości Twej. Jezu, otwórz me oczy, by ujrzeć w Twej miłości cud. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, niech będą z nami wszystkimi. Amen. Słowo Boże, które chcemy dzisiaj rozważyć, jest zapisane w Objawieniu według świętego Jana w 21 rozdziale, w pierwszych 8 wierszach. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, Nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. I mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie: stało się, jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest druga śmierć. A Ciebie, Wszechmogący, Miłosierny Panie, Ciebie w pokorze prosimy o to, byś Ty sam pozwolił nam rozważać Twoje słowo. I Panie, oczekujemy tego, że to Duch Twój Święty będzie razem z nami. Chcemy, Panie, dzisiaj się radować. Chcemy radować się z tego miejsca, w którym możemy gromadzić się, by słuchać Twojego słowa, by śpiewać Tobie pieśni na chwałę, by wzajemnie siebie pocieszać, napominać. Ale, Panie, chcemy radować się w Tobie, wiedząc, że to Ty jesteś początkiem i końcem i że tylko w Tobie znajdziemy siły do tego, by prowadzić nasze życie tutaj na ziemi w perspektywie odziedziczenia Twojego Królestwa. Amen. Drogie siostry, drodzy bracia w Panu Jezusie Chrystusie, z pewnością, gdy wybieraliśmy się tutaj do tej świątyni, do tego kościoła, mieliśmy jakieś swoje oczekiwania i z pewnością też, wiedząc, że 2 maja będzie tutaj szczególne nabożeństwo jako pamiątka poświęcenia tego kościoła i tego ośrodka, to z pewnością także oczekiwaliśmy na to, że będzie to w pewien sposób szczególne nabożeństwo. Różne są nasze oczekiwania, później czasami okazuje się, że te nasze oczekiwania zostaną spełnione lub też nie. Dzisiaj mamy taką, a nie inną pogodę. Zgromadziliśmy się tutaj, może w takiej lub innej ilości, może spodziewaliście się większej liczby gości, patrząc chociażby na te ławki wystawione tam na zewnątrz, ale z drugiej strony musimy powiedzieć, że jest to akurat ten dzień i ten czas, i to miejsce, i te osoby, które tutaj dzisiaj miały się znaleźć, mieliśmy się znaleźć, by także słuchać Bożego Słowa. Gdy patrzałem na ten zespół składający się z najmłodszych do najstarszych, wtedy nasunęło mi się takie skojarzenie, że gdy patrzymy na tych najmłodszych, to zadajemy sobie takie pytanie, kim oni w przyszłości będą. I drodzy, gdy rodzi się dziecko, to z pewnością wtedy, kiedy odwiedzamy tą rodzinę, która cieszy się z narodzin maleńkiego dzieciątka, nie wiem jak tutaj, ale niedaleko stąd na Cieszyńskim Śląsku, to też Śląsk Cieszyński, mówi się, że z nowieckami, kiedy się przychodzi, kiedy patrzy się na to małe dziecko, wtedy zwykle zadajemy sobie pytanie, kim on będzie, co z niego kiedyś w przyszłości wyrośnie. Ksiądz proboszcz powiedział, że jest to 27. rocznica pamiątki poświęcenia tego miejsca na modlitwę. 27 lat. Gdyby spojrzeć na człowieka, który ma 27 lat, z pewnością ktoś taki, kto ma 27 lat, tutaj także znalazłby się, możemy powiedzieć, że wtedy już wiemy, co z niego wyrosło, kim jest. Bo zwykle już zakończył edukację, albo już pracuje, albo ma założoną rodzinę, albo zakończył studia, gdzieś wyjechał lub też osiadł na stałe. Właściwie już możemy powiedzieć, czego po takim człowieku możemy się spodziewać, bo już ta linia jest wyrysowana. Już wiadomo, w jakim kierunku pójdzie. Oczywiście jeszcze potem mogą nastąpić różnego rodzaju zmiany, kryzysy. Mówimy o różnych kryzysach wieku średniego, 40-latkowie, czy potem jeszcze późniejszy, więc może się jeszcze wszystko zmienić. Tutaj nie ma nic trwałego. Ale już mniej więcej wiemy, kim człowiek, który ma 27 lat, będzie. Jakie przyjmuje postawy w swoim życiu. 27 lat. Myślę, że niektórzy z was, którzy jesteście tutaj od samego początku, możecie wrócić swoją pamięcią do tamtego czasu. A właściwie pewnie należałoby wrócić trochę dalej. Może 30, może trochę więcej niż 30, kiedy pojawiały się myśli, czy można wybudować kościół? Czy może być tutaj także w Jaworniku takie miejsce, gdzie wszyscy, chociaż wasza parafia jest tak duża, że z pewnością wszyscy by się tutaj nie pomieścili, ale wszyscy mogliby przychodzić na nabożeństwa nie tylko do centrum, do Wisły, ale także tutaj? Ile trzeba było wtedy odwagi? Może determinacji, by zdecydować się, by budować ten ośrodek, by budować także ten kościół i by później założyć samodzielną parafię. Człowiek zwykle usamodzielnia się w okolicy 18, no może 25 roku życia, w zależności od tego, jak ktoś jest samodzielny i w jaki sposób jest w stanie się usamodzielnić. Tutaj taka mała zagadka. Czy pamiętacie już, od jakiego czasu jesteście, tworzycie samodzielną parafią? Ile to lat minęło? Tam słyszę szepty, może ktoś rzeczywiście głośno powie. Ja tutaj pytałem księdza proboszcza, więc jestem poinformowany. 1 grudnia 1994 roku ta parafia się usamodzielniła, więc możecie spojrzeć wstecz i pomyśleć, że to już też kolejnych 16 lat tworzycie samodzielną parafię. Co wtedy się wydarzyło? Jak wiele rzeczy się wydarzyło? Gdy spojrzycie przez te okna w tamtym kierunku, to widzicie także owoc swojej pracy, swojego działania. Ale drodzy, gdy myślimy o parafii, to nie myślimy tylko i wyłącznie o budynkach. Te budynki przetrwają, miejmy nadzieję, bardzo długo. Ale przecież one tak naprawdę nie tworzą zboru, nie tworzą parafii. Tak naprawdę zbór, tak naprawdę parafia, to ludzie, to wy, to każdy, kto tutaj przychodzi w niedzielę na nabożeństwo, to każdy, kto tutaj słucha Bożego Słowa, to każdy, kto tutaj do tego zboru wnosi swoją część pracy, składek, zaangażowania, to każdy, kto włącza się w pracę chóru, prowadzi szkółki niedzielne, bierze udział w spotkaniach biblijnych, spotkaniach młodzieżowych, czy chodzi na lekcje religii, czy wiele innych rzeczy, które z pewnością tutaj także mają miejsce i się odbywają. To ludzie tworzą tą społeczność, tą koinonię, w której się wzajemnie budujemy, w której się wzajemnie zachęcamy, w której się wzajemnie także, o tym często zapominamy, napominamy. Tak jak to apostoł Paweł w liście do Galacjan bardzo wyraźnie napisał i określił, jakie powinny być zadania dla każdego zboru. Powinniśmy dbać jedni o drugich, zwłaszcza o domowników wiary. Powinniśmy jedni drugich brzemiona nosić. A co to oznacza? To oznacza, że interesuję się drugą osobą nie tylko po to, by ewentualnie móc, czasami tak jest, i pewnie także w Jaworniku się zdarza, z pewną satysfakcją opowiedzieć, że komuś się coś udało albo nie udało. Ale to interesowanie się drugą osobą po to, by móc jej pomóc, by móc ją wzmocnić, posilić, by wtedy, kiedy zostaje sama, przyjść i być blisko niej. Czy pamiętacie, drodzy, taką przypowieść z Ewangelii, w której Pan Jezus mówił, że w tym pewnym momencie go gościmy w swoim domu? Ona mówiła o tym, że wtedy, kiedy nakarmimy głodnego, kiedy napoimy spragnionego, kiedy odwiedzimy tego, który jest w więzieniu, wtedy tak naprawdę gościmy i pomagamy Jezusowi. Mamy dbać o wszystkich, a najbardziej o domowników wiary. A więc mamy w społeczności sobie nawzajem pomagać, wzmacniać, posilać. W społeczności mamy także nawzajem siebie zachęcać. Jestem przekonany, że to zadanie także tutaj w tej parafii realizujecie, że nawzajem siebie zachęcacie, motywujecie, że nawzajem budujecie dla siebie i dla innych wizję rozwoju. Rozwoju nie tylko parafii, ale także tego indywidualnego. Mamy nawzajem siebie zachęcać, motywować. I wreszcie mamy napominać. Napominać z miłością tych, którzy z jakichś powodów tego napomnienia oczekują albo inaczej potrzebują. Mamy więc w społeczności troszczyć się o siebie nawzajem. Wtedy też będziemy dumni z tego, że tworzymy zbór i myślę, że jesteście dumni z tego, że tworzycie tutaj zbór w Wiśle Jaworniku. Dzisiaj mamy szczególną niedzielę, bo jak wiemy, jak to było już zapowiedziane, jest to niedziela kantate, a więc mamy śpiewać Panu Bogu na chwałę. I drodzy, gdy myślimy o śpiewaniu, to wtedy zwykle kojarzy nam się pieśń radosna. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale w niedzielę kantate wyznaczamy same pochwalne pieśni. To znaczy, nie sprawdzałem, czy są wszystkie pochwalne, ale przynajmniej ta pierwsza była i pewnie we wszystkich parafiach jest śpiewana. Ale drodzy, przez śpiew wyrażamy wszystkie nasze emocje, wszystkie nasze uczucia, wszystko to, co nas spotyka, czego w życiu doświadczamy. Radość. Oczywiście to, co chcemy, co jest podstawowe. Chcemy się cieszyć. I pieśnią pochwalną jesteśmy w stanie wyrażać naszą radość. Często ta pieśń jest połączona także z ruchem, z tańcem. Gdy odzyskano skrzynię przymierza, wtedy król Dawid był w stanie przed całym ludem tańczyć z radości. Gdy jego żona, córka króla i królowa spojrzała i zobaczyła, w jaki sposób się zachowuje król, to w pewien sposób się zgorszyła. Wydawało jej się, że powinien zachować powagę. A więc wyrażamy radość pieśnią, tańcem, ruchem. Ale wyrażamy także wszystkie inne emocje i uczucia. Także wtedy, kiedy jest nam ciężko, także wtedy, kiedy odczuwamy żal, wtedy, kiedy odczuwamy smutek. Także wtedy możemy wołać do Pana Boga. Dzisiaj mamy także pamiątkę poświęcenia i mamy wyznaczony tekst z objawienia Jana, który ma nam dzisiaj towarzyszyć. Cóż ten tekst z objawienia Jana może nam powiedzieć? W jaki sposób może nas zachęcić? W jaki sposób może nas zmotywować? W jaki sposób może nas pochwali? Jan pisze: widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą Jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich. I śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. I napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Drodzy, gdy spojrzymy w ten fragment tekstu, zauważymy, że w tym fragmencie objawienia Jana są ze sobą połączone dwie rzeczywistości. Z jednej strony mówi tutaj apostoł Jan w tym objawieniu o rzeczywistości, w której żyjemy. Jest ona opisana jako rzeczywistość, w której znosimy pewnego rodzaju lęki, troski, kłopoty, mozuł, gdzie jest śmierć, gdzie jest smutek, gdzie jest krzyk, gdzie jest mozuł, w którym ciągle na nowo się poruszamy. A więc jest opis naszego życia. Czy prawdziwy? Na pewno jest wiele takich momentów w naszym życiu, życiu każdego z nas, kiedy jesteśmy radośni, kiedy czujemy się silnymi. Ale też, chociaż może czasami staramy się odsunąć od siebie tą myśl, są takie momenty i chwile, kiedy czujemy się spracowani, obciążeni, kiedy jesteśmy tak najnormalniej w świecie zmęczeni, kiedy nie wiemy, co nas czeka w przyszłości, kiedy nasze serce jest przepełnione różnego rodzaju lękiem, czy też czasami smutkiem, żalem. Cieszymy się. Wspominamy 27. rocznicę poświęcenia tej świątyni, tego ośrodka. Ale przecież każdy z nas gdzieś tam jeszcze w swoim sercu, w swoim myślach zmaga się z tym, co wydarzyło się w naszym kraju przecież tak niedawno, jeszcze niecały miesiąc temu. Nagle ginie tak wiele osób. I nie chodzi tutaj o liczbę. Także w ten weekend zginie więcej osób niż wtedy w tym samolocie, albo tyle samo. Zwykle w taki długi weekend na naszych polskich drogach ginie około 60 do 100 osób. Ale ta śmierć nagle uzmysławia nam to, jak bardzo kruchymi jesteśmy. Bo jest bardzo mocno nagłośniona. Bo zginęły ważne osoby. Ale przecież także my tutaj, w naszym kraju, my ewangelicy i myślę, że w szczególny sposób wy, Wiślanie, musicie i zmagacie się także z pewnego rodzaju smutkiem, żalem, żałobą, z pytaniami, bo przecież dwóch naszych duchownych, właśnie Wiślan, także w ubiegłym tygodniu, w piątek i sobotę, było pogrzebanych, pochowanych. Żegnaliśmy ich i w Łodzi, i w Warszawie. A więc, gdy patrzymy na swoje życie, na życie człowieka, zauważamy to, że ono, chociaż może tego nie chcemy, ale składa się właśnie z takich momentów żałoby, żalu, troski. To nasze życie składa się z wielu lęków. Współczesny człowiek nie powinien przyznawać się na zewnątrz do tego, że czegoś się boi, bo jest to zły wizerunek. Uczymy się tego, by być zawsze uśmiechnięci, otwarci, zawsze na tak, bo wtedy łatwiej zdobyć dobrą pracę, może więcej zarobić. Ale tak naprawdę, gdyby spojrzeć w głąb naszych serc, naszych dusz, gdyby je gdzieś otworzyć, to zauważymy, jak wiele strachów i lęków w nich się znajdują. Boimy się o swoje dzieci. Mówiłem już dzisiaj, co z nich wyrośnie. Ale jeżeli mówimy o cudzym dziecku, to wtedy jest to takie pytanie pełne ciekawości. Ale jeżeli zadajemy pytanie nad swoim wnukiem, to wtedy już jest także pewnego rodzaju lęk, co z niego wyrośnie, jakie będzie jego życie. Jak wiele strachu przeżywamy wtedy, kiedy idziemy na kolejne badania, te rutynowe albo te takie, które wynikają z potrzeby, bo coś boli. Kolejne badanie i idziemy po wynik. Spokojnie? Raczej gdzieś jest zawsze ta nutka niepokoju, ten lęk. Co wynik tego badania będzie oznaczał dla mojego bliskiego, czy też dla mnie? Praca. Trzymamy się pracy, by zarabiać na swoje utrzymanie. Ale może czasami boimy się o to, że ktoś kiedyś nas zwolni albo braknie tej pracy. Albo nie potrafimy znaleźć swojego miejsca, swojego miejsca na ziemi. Jak wiele różnych sfer, które sprawiają, że boimy się. Mówiłem o tej rzeczywistości, które wzajemnie się przenikają w tym tekście z objawienia Jana. Z jednej strony to, co tu na ziemi. I musimy powiedzieć, że to życie także jest pełne radości. Żyjemy i cieszymy się. Dobrze nam tutaj. I z drugiej strony rzeczywistość, którą opisuje Ewangelista Jan w tym objawieniu jako nowe niebo i nową ziemię. Drodzy, gdybyśmy spojrzeli na te fragmenty, które tutaj są zapisane, na te obrazy, które tutaj są zapisane, to zauważymy, że Bóg mówi o tym, że te momenty, w których czujemy się tutaj źle na ziemi, przeminą. Na przykład na samym początku mówi, będzie nowe niebo i nowa ziemia, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminą i jest takie stwierdzenie, morza już nie ma. Co to oznacza, że morza już nie ma? Morze było synonimem strachów tamtych ludzi, którzy w tym okresie czasu żyli, zwłaszcza Izraelitów, którzy byli dobrymi pasterzami, dobrymi rolnikami, ale na pewno byli kiepskimi żeglarzami. Dla nich jezioro było już morzem i trudzili się, by przepłynąć z jednej strony na drugą, nie mówiąc już o wypłynięciu na Morze Śródziemne, czy może już nie mówię o oceanie. Jeżeli płynęli, to płynęli wzdłuż brzegów, wzdłuż lądu. Bali się wypłynąć na pełne morze, bo nie wiedzieli, dokąd dopłyną. Bano się morza. A więc tego synonimu strachu już nie będzie. Morza już nie ma. Albo stwierdzenie, że w tym nowym niebie i nowej ziemi będzie mieszkał Bóg. Oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą Jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi. Drodzy, w Biblii, zwłaszcza w Starym Testamencie, były dwa słowa na określenie obecności Boga. Jedno słowo mówiło o tym, że Bóg jest zawsze blisko nas, tam gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych, tam będzie Bóg pośród nich. I zdajemy sobie sprawę z tego, że w tej chwili także Bóg jest tutaj obecny, a przynajmniej mam taką nadzieję, że Duch Święty także używa mnie do tego, by w tej chwili do was przemawiać. Ale drugie słowo, które tutaj jest użyte, określa realną, fizyczną prawie, że obecność Boga. To tak jak wtedy, kiedy Izrael był prowadzony przez pustynię. Pamiętacie, że raz był to obłok, raz był to słup ognia. Czyli Izraelici widzieli, że Bóg jest blisko, że jest razem z nimi. I właśnie to słowo tu jest zawarte w tym fragmencie. A więc chodzi o taką fizyczną, wręcz realną obecność Boga. Ta nowa rzeczywistość. Drodzy, gdy myślałem kiedyś o Bożym Królestwie, to przyznam się do tego, że mając tam kilkanaście lat, ta perspektywa Bożego Królestwa wydawała mi się taka niezbyt zachęcająca. Kojarzyła mi się z niekończącym się nabożeństwem. Chociaż nabożeństwa bywają naprawdę bardzo piękne, to tracą na swojej piękności, przynajmniej tutaj na ziemi, wprost proporcjonalnie do czasu trwania. Czyli jeżeli już potem jest to 2, 3, 4 czy 5 godzin, to zaczynamy już czuć znużenie i obciążenie. Aż drodzy, odkryłem kiedyś taki fragment chyba z pierwszego listu do Koryntian, który jest notabene cytatem Starego Testamentu, księgi proroka Izajasza, które mówi, że to, czego oko nie widziało, to, co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to, czego ucho nie słyszało, to Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Mówiliśmy tak wiele na temat naszego życia tutaj na ziemi i może za bardzo koncentrowałem się na tych wszystkich lękach, troskach, smutkach, które nas ogarniają. Ale jeżeli pomyślimy o tej jasnej barwie życia, to przecież możemy także powiedzieć o rzeczach, które sprawiają, że jesteśmy niezwykle poruszeni. Piękno gór. Przestrzeń, kiedy zdobywamy szczyt. Wodospady. Piękne kwiaty. Jak wiele rzeczy jesteśmy w stanie usłyszeć. Ta naturalna muzyka, gdybyśmy otwarli okna i na chwilę wsłuchali się, to usłyszymy tą naturalną muzykę, szum wody, śpiew ptaków, szum wiatru w lesie. Dźwięk ludzkiego głosu. Muzykę, którą jesteśmy w stanie skomponować. Czasami są to takie utwory, że przechodzą nas ciarki. Uczucia, jakie posiadamy. Miłość dziecka do rodziców, rodziców do dziecka. Miłość dwojga ludzi do siebie. Niezwykłe uczucia, to wiele rzeczy jesteśmy w stanie poczuć i wyobrazić sobie. Dlatego jesteśmy tak przywiązani do tego, co tu i teraz. Ale Bóg mówi, że tam, w tym nowym niebie i nowej ziemi, bo pierwsze rzeczy przeminą, Bóg przygotował coś, czego tutaj nie słyszeliśmy, nie widzieliśmy, nie byliśmy w stanie usłyszeć i wyobrazić sobie. Nie byliśmy w stanie odczuć. To wszystko Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. To będzie w tym nowym niebie i nowej ziemi. Nie będzie już śmierci, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu. Już nie będzie, bo stare rzeczy przeminęły. To wszystko Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Dlatego i w Starym Testamencie, i w Nowym jest powiedziane, że gdy będziemy w Jego Królestwie, to nie będziemy wspominać tych rzeczy starych, tych, które tutaj na ziemi miały miejsce. I chociaż wierzę, że spotkamy się w Jego Królestwie, to nie będziemy wspominali tego nabożeństwa z 2 maja 2010 roku, bo nie będzie wspominało się tych rzeczy, które tutaj na ziemi, bo rzeczywistość, którą Bóg przygotowuje, jest tak wspaniała, że nikt myślą nie będzie tutaj wracał. Ale drodzy, jesteśmy tu i teraz, tutaj na ziemi. Wasz zbór, wasz kościół, wasz ośrodek ma 27 lat. A więc całe dorosłe życie przed nim, używając tego obrazu. Wasz zbór, samodzielny zbór ma 16. A więc już wiele rzeczy doświadczyliście, zrobiliście, zbudowaliście. Jesteście, używając tego obrazu, pełni sił. Ale drodzy, to nie oznacza, że teraz przed wami jakieś 40-60 lat, tylko to oznacza, że w tej chwili powinniście także i powinniśmy wszyscy razem spoglądać codziennie w Boże Słowo. Codziennie zyskiwać tą właściwą perspektywę. Perspektywę, która nie tylko koncentruje się na tym, co tu i teraz, ale która przenika się z Bożą obietnicą Bożego Królestwa. Żyjemy tutaj na ziemi, ale mamy gromadzić sobie skarby w Jego Królestwie. Tutaj z pewnością będziemy przeżywali wiele radosnych chwil. I wiele też chwil, o których chcielibyśmy powiedzieć, żeby się nie wydarzyły. Będzie też z pewnością ciężko. Będziemy cieszyli się z narodzin kolejnych dzieci i płakali na pogrzebach tych, którzy będą odchodzili. Ale jeżeli mamy perspektywę Bożego Królestwa, wiedząc, że czeka nas to nowe niebo i nowa ziemia, gdzie będziemy żyli w obecności Boga, łatwiej jest iść do lekarza, spoglądać na wyniki, które otrzymujemy. Łatwiej jest przyjmować informacje o tym, że ktoś nas zwalnia albo zatrudnia. Łatwiej jest dzielić ten codzienny chleb. Większy lub mniejszy bochenek. Łatwiej jest prowadzić to życie tu i teraz. I życzę wam, każdemu z osobna, jako zborowi tutaj w Jaworniku, w Wiśle Jaworniku, tego, by każdy i wszyscy razem, byście żyli, byśmy żyli tu na ziemi, pracując, działając, ze świadomością i perspektywą tego miejsca, do którego tak naprawdę zmierzamy. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli naszych w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, ku żywotowi wiecznemu. Amen. Będę śpiewał Tobie, mocy moja, Ty Boże jesteś mą nadzieją, Tobie ufam i bać się nie będę. Będę śpiewał Tobie, mocy moja, Ty Boże jesteś mą nadzieją, Tobie ufam i bać się przed ostatnią pieśnią chóru chciałbym zwrócić się do księdza biskupa. Niech droga powstaje na Twoje spotkanie. Niech wiatr Cię zawsze wspomaga od pleców. Niech słońce czule ogrzewa Twoją twarz. Niech deszcz delikatnie zrasza Twoje pola. I dopóki nie spotkamy się znowu, niech Bóg Cię chroni w zagłębieniu swych dłoni. To są słowa błogosławieństwa irlandzkiego, które chór chciałby zadedykować księdzu biskupowi, bo wiemy czego jak czego, ale właśnie Bożego błogosławieństwa w tej służbie na niwie naszego kościoła biskup będzie potrzebował na każdy dzień. I to niechaj będą właśnie takie nasze życzenia, a także i podziękowanie za to słowo, które do nas ksiądz biskup dzisiaj skierował, żebyśmy jako właśnie zbór w jednej strony już dojrzały, dalej mogli się rozwijać też z Bożym błogosławieństwem. Także to nasze życzenia dla księdza biskupa, a pozwolę sobie jeszcze do tego dopowiedzieć, że nie tylko księdzu biskupowi chcemy te życzenia i to błogosławieństwo złożyć, ale wiemy, że w najbliższym tygodniu są matury. A tak się składa, że do matury przystępuje najliczniejszy rocznik naszych konfirmantów. To był najliczniejszy rocznik, bo aż 21 konfirmantów. I oni w tym roku przystępują do matury. I też chcemy im Bożego błogosławieństwa życzyć. Nie tylko na matury, ale na każdy dzień. Oczywiście wszystkim, bo to nie tylko ksiądz biskup potrzebuje Bożego błogosławieństwa, nie tylko maturzyści potrzebują Bożego błogosławieństwa, ale my wszyscy tego bóstwego błogosławieństwa potrzebujemy na każdy dzień. Także teraz już życzenia chóru, a po pieśni chóru będziemy prosili wszystkich o złożenie tradycyjnej ofiary na ołtarzu. Irlandzkie błogosławieństwo. Yeah. Wznieśmy swoje serca i módlmy się. Boże wieczności, zaprawdę święte jest imię Twoje, godne czci i najwyższej chwały. Dzieła rąk Twoich, niebiosa i ziemia, które stworzyłeś, wszystko, co żyje, głosi wielkość Twoją. Panie, czymże jesteśmy wobec potęgi i mocy Twojej? Znamy nasze słabości i grzechy. Dziękujemy Ci, że zlitowałeś się nad nami w Jezusie Chrystusie, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panu naszym, okazałeś swoje serce ojcowskie. I dlatego pragniemy głosić ukrzyżowanego, składać świadectwo o dobroci i łasce Twojej i oczekiwać dnia, w którym przed Twoim obliczem w wieczności połączą się głosy nasze ze śpiewem aniołów Twoich w psalmie uwielbienia. Boże, nikt nie może poznać Ciebie, jeśli Syn Twój przez Ducha Świętego nie objawi nam Ciebie, Twojej miłości i łaski zbawienia. Dziękujemy Ci, że Chrystus jest obrazem serca Twojego. Spraw przeto, abyśmy usłyszeli zaproszenie Syna Twojego: pójdźcie do mnie wszyscy. Niechaj światłość oblicza Jego oświeca drogi nasze. Pragniemy posłusznie kroczyć śladem Syna Twojego i wiernie wypełniać Jego wolę. W ten sposób chcemy Ci oddawać cześć i wielbić Cię z pokorą aż do końca dni życia naszego. W szczęściu i nieszczęściu, w radości i smutku. Błogosław nas, parafię naszą, ojczyznę naszą, cały Kościół, wszystkich nauczycieli słowa Twojego. Udziel pokoju i w Jezusie Chrystusie daj odpocznienie spracowanym, smutnym i chorym. Niechaj wszyscy wielbią Cię i chwalą w Synu Twoim Jezusie Chrystusie. Tobie także powierzamy naszych tegorocznych maturzystów, kiedy będą przystępowali do egzaminu dojrzałości. Bądź ich ochroną i opieką, tak jak bądź ochroną naszą po wszystkie dni życia naszego. I wysłuchaj nas, kiedy jako Twoje dzieci tak wołamy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry. Alleluja. Jest mocą i pieśnią moją. Alleluja. Jezus Chrystus wczoraj i dziś. Alleluja. Niech Cię błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj Ci da swój święty pokój. Amen.